πριν θλιβερός δήμαρχος στο θέατρο, στα παιδιά αυτά, στο θίασο που καθάρισαν ακόμη και τις τουαλέτες του κοινού. Αυτά προγνώσεις των ήλιου πολιτών. Οπ, με τη μία. Ναι. Με θυμάσαι ρε Λουλού. Λουλού, εγώ είμαι Σερνικός. Εγώ είμαι Λουλού όμως. Από εδώ που έχουμε πολλές λουλούδες. Τι να κάνουμε εσύ, τώρα, να γίνουμε λουλούδες. Από πού είσαι εσύ και εσύ λουλού? Από την Καταλωνία. Α, δεν είσαι. Εδώ εμείς είμαστε παλιά σκοπής άντρες. Δέρνουμε. Κλεγμένος άρχοντας της πόλης. Δεν είναι τώρα θέμα παλαιών αρχών. Δεν την ψυχραιμία σας. Μεγαλώσαμε με αυτές τις αρχές. Εδώ μας κόψανε πολύ και δεν δέρνουμε τώρα. Δερνόμαστε μεταξύ μας. Τέλος πάντων, τι θες, λουλού? Τίποτα, με έχεις γαμίσει στο κόψιμο και ανησυχεί ο κόσμος γιατί δεν βγαίνω. Ποιος ανησυχεί, καλέ, ποιος νοιάστηκε εσένα? Με νοιαστήκαν πολλές. Να σου πω τι. Τι ζόρι τραβάτε με τον Κασελάκη, είναι ο Καραγκιόζης που αρμόζει. Υπήρχαν δεξιά μπόλικοι, βρήκαν και ένα αριστερά και έδεσε. Τι σημασία έχει που δούλευε στην Goldman Sachs, που είναι Αμερικανόφερτος? Ο Κασελάκης δούλευε στην Goldman Sachs όταν αυτή έπινε το αίμα της Ελλάδας. Άντε καλά, τουλάχιστον αυτό το ξέρουμε. Ότι φανερά δούλευε εκεί, ότι εκείνη τα ένσημά του. Ο άλλος που τα έκανε κάτω από το τραπέζι, δεν θέλω να πω όνομα. Μπορεί να ήταν συνδικαλιστής στην Goldman Sachs. Από αυτούς που δεν έχουν μαύρες κάρτες, έχουν χρυσές. Το πιο καλό το Πικανέλη για τον Captain America. Διότι Captain τώρα εντάξει, η αριστερά είχε καπτανιώτη, είχε καπτανάρι, τώρα να αποκτάει και Captain America, δεν το φανταζόμουν. Δεν μου λες, εσύ τώρα τι ζόρι τραβάς με αυτόν, αφού προωθείτε και το diversity και το LGBTQ. Μήπως θα σκόψει το χαριζιλίκι και δεν θα έχει πια παραστάσεις? Γιατί είναι diverse ο Κασελά? Τι είναι? Diverse. Ξέρω εγώ, binary θα έλεγα εγώ. Είναι binary, δεν τα ξέρω και τόσο καλά. Τον. Ναι, binary, ok. Binary, Python, Java, τώρα τι θέλει κανένα. Σφίδια, καφέδες. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Δεν τα, πάντως, ναι, okay. Μία, είχα μείνει εγώ σε παλιές ορολογίες. Μην ανησυχείς, το Χατζηλίκη δεν θα το κόψει. Είσαι και εσύ ευφυές. Όχι απλά δεν θα το κόψει, θα το αυγατέψει κιόλα. Αυτό θα τα βρείτε μια χαρά. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πιθανότερα τέτοιου καραγκιόζητε που αξίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ επιτέλου τον βρήκανε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Είπε και ισανότερα ή και σανότερα, δηλαδή από το σανό? Δεν ξέρω, τώρα έχω ξεχάσει τα καλλιαρτά μου. Καλά το είπε και σανότερα. Λέω έτσι και ένα καλό για αρχή εβδομάδα να ζεσταθούμε. Εγώ χάρηκα πάντω που έγινε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κατάλαβα ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιο αν χάρηκα, αλλά πιστεύω αυτό του αξίζει. Ο Κασελάκη λίγο θα αγοράσει και τη Λάιφο και όλα τα υπόλοιπα φελίδικα ΜΜΕ και θα είναι η αριστερά που αρμόζει τέτοιου καραγκιόζε και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μωρέ!